6. Mike vešel do Fersenovy kanceláře. Pleť jeho obličeje měla cihlově červenou barvu. Máme malér, šéfe. Dnes ráno jsem jako každý týden poslal skupinu sběračů diamantů do dolu. Měli problémy se strážním robotem. Je špatně seřízený. Ještě něco horšího. Má změněný program. Martin se chtěl dostat dovnitř a je mrtvej. Jak je to možné? Nevím. To určitě ten zatracený stone. Mám dát rozkaz, aby se tam dostali násilím. Ne, nic takového. Tenhle druh robota se na Terranii 19 nenajde. Musíme ho nechat dovést ze země a to bude trvat víc než týden. Během té doby budou muset v dolu zůstat tvoji muži, aby si tam nějaký darebák nepřišel nacpat kapsy. Zvonění videorádia přerušilo jejich rozhovor. Osobní vzkaz pro pana Fersena, oznámil operátor. Fersen výmluvným gestem pokynul svému podřízenému. Vypadni a počkej na mě venku. Na obrazovce se objevila suchá tvář s orlým nosem a hustým obočím. Tak co, jak jste na tom? Máme trochu potíže, pane Schermane. To děvče pořád odolává. Ta vaše historka o krystalech se mi moc nezamlouvá. Ujišťuji vás, že jsem to vyzkoušel na desítkách lidí. Ti, kteří podlehnou, ztratí veškerou vůli a poslechnou jakýkoliv rozkaz, i v případě, že tím ohrozí svůj život. Na jakém principu ty krystaly fungují? Nemám tušení. Vím jenom, že to tak je. Kde jste je našli? Vytěžili jsme je zároveň z diamanty. Schermanův obličej byl stále zachmuřený. Stone se do toho vložil. Ano, pane, ale postarali jsme se o něj. Vy jste ho. Gesto jeho ruky bylo velmi výmluvné. Ještě ne, ale nebudeme dlouho čekat. Nedělejte to. Nejdřív ho musíte donutit, aby podepsal akta, jejich štelekopie vám pošlu. Vztekle dodal. Starý Nevcomp udělal ďábelský tah. Už jsem si myslel, že mám většinu akcií banky a on přišel 2 minuty před koncem jednání a oznámil zvýšení kapitálu. Proč jste mu v tom nezabránili? Měl platnou plnou moc od Stonea a na jeho jméno také koupil akcie. Se svými penězi může teď Stone zvrátit většinu na jednu nebo druhou stranu. Fersen chápavě přikývl hlavou, i když těmto finančním operacím ani zamák nerozuměl. Scherman se znovu ozval suchým hlasem. Za hodinu odlétám na Terranii 19. Až přijedu, ať je všechno vyřízené. Udělejte to, jak chcete, já nechci nic vědět. Zajímá mě jen výsledek. Nepřipadá v úvahu, aby se vrátili na zem. Bez obav. Všechno jsem naplánoval. Jakmile proběhne přeregistrování pomocí centrálního počítače, odvezeme je k Neptunu. Jarvin už je na palubě. Až vzlétnou, naprogramuje rychlou autodestrukci a zapojí automatického pilota. Pak se katapultuje v záchranné kabině a přistane přímo na mém pozemku. Bude to banální nehoda. Přesně to potřebujeme. Všichni budou nakonec spokojení. Vy budete mít důl, já svou banku a dědici slečny Svenssonové se podělí o její majetek. Po chvíli váhání Fersen nespokojeně zamručel. Proč nevyužít příležitosti a nepřivlastnit si jednu nebo dvě další společnosti? Říká se, že jich má desítky, ale nemá žádný důvod, aby vám je prodávala. To by byl nejlepší způsob, jak vzbudit podezření vesmírné policie. Raději se budeme držet původního plánu. Nestrácejte čas, do práce. Spojení bylo ukončeno a Fersen zůstal na chvíli v zamyšlení. Pak zhluboka vzdychl. Starý Scherman měl pravdu, ale přesto mu bylo líto nechat si ujít takovou šanci. Když bude příležitost, tak možná. Nakonec se zvedl a vyšel z místnosti. Mrkneme se, co dělají naši ptáčkové. V doprovodu Mikea se vydal do podzemí. Vězňové seděli na zemi, opření o zeď. Fersen s nevolí konstatoval, že nevypadají příliš otupěle. Magická síla krystalů se ještě neprojevila. Tak co, slečno Svenssonová, už jste přišla k rozumu. Stačí jeden podpis a jste na svobodě. O jeden důl víc nebo míň, to vše při vašem bohatství přece nehraje žádnou roli, za to pro mě to znamená hodně. Elsa se ani nenamáhala odpovědět, jen zavrtěla hlavou. Vzteklý Fersen vyštěkl. Já chci jen zpátky svůj majetek. To vy jste mi ho ukradla, rozrušený a brunátný ve tváři pokračoval. 20 let. 20 let jsem dřel na svém pozemku, abych ho zvětšil, rozšířil jsem chov, staral se o les. Před 2 lety, když tu geologové objevili diamantovou žílu, jsem okamžitě požádal o koncesi na těžbu. A vy si přijdete se svými miliony a guvernér vám dá přednost. S úšklepkem dodal, teď už toho lituje. Byl velmi citlivý na záření krystalů. Guvernérovo rozhodnutí bylo logické a schválené na zemi. Vy byste nikdy nedal dohromady potřebný kapitál. Díky mně už těžba začala a Terranie 19 z toho bude mít už tenhle rok užitek. Sehnal bych si potřebné peníze u bank. A jenom samotné úroky by vás velice rychle zruinovaly. Fersen pokrčil mohutnými rameny. Jestli nechcete pojít v tomhle sklepě, uděláte, co vám říkám. Na zemi jste možná někdo, ale tady poroučím já. Nakonec to pochopíte. Obrátil se k Markovi a pokračoval. Vy máte taky co podepisovat. Zdá se, že ta vaše plná moc někoho dost naštvala. Musíte napravit svůj omyl. Podívejte se pořádně na ty krystaly, radím vám dobře. Chtěl odejít, když mu Mike zašeptal do ucha. Zdá se, že Stone odolává stejně jako jeho kamarádi. Nemyslíte, že bysme ho měli trochu zpracovat? Začal si třít pěsti o sebe a dodal, staré metody mají něco do sebe. Fersen si lehce položil ukazováček na opuchlé oko. Dobrý nápad, ale nepřeháněj to. Musí vypadat slušně, až půjde před centrální počítač potvrdit svůj podpis. Snaž se zjistit, jak změnil robotův program. Mike vytáhl laserovou pistoli z pouzdra, které měl připevněné k opasku. Namířil na Marka. Vstávat. Půjdeme se trochu projít. Vedl svého zajatce chodbou až do malé místnosti, kam dopadalo světlo pouze jedním malým okénkem. Za nimi šli 2 statní chlapy. Držte mu ruce, rozkázal Mike a zvedl pěst. Úder zasáhl žaludek a vyvolal v Markovi téměř neovladatelný pocit na zvracení. Surovec uhodil podruhé. Bolest byla tak silná, že zajatec cítil, jak pod ním podklesly nohy, ale oba pochopové ho svírali pevně, takže zůstal stát. Mike s úšklepkem na rtech o krok ustoupil, aby se rozmáchl k další ráně. Ale v okamžiku, kdy se znovu vrhl vpřed, dostal nemilosrdný kopanec do rozkroku. Ohnul se v pase a zařval bolestí. V následující sekundě obdržel muž, který svíral Markovu pravou paži, ránu pod patkem do holení kosti. Ostrá bolest ho přinutila, aby povolil sevření. Vězeň toho využil, prudkým pohybem vytrhl svou paži a vrazil plnou silou loket do žaludku protivníka. Ten se naklonil dopředu a inkasoval úder malíkovou hranou do obnažené šíje. Ztratil vědomí. 3. lump, zaskočený brutalitou a rychlostí, s jakou se všechno odehrálo, se držel Markovi paže jako tonoucí stébla a nebyl schopen reagovat. Zajatec pokrčil nohy v kolenou, prudce trhl a přehodil protivníka klasickým chvatem přes rameno. Ten obsal oblouk vzduchem a těžce dopadl na podlahu. Pocit hrozícího nebezpečí přinutil agenta SDPP, aby se rychle otočil dozadu. Jeho reakce však přišla o zlomek sekundy později. Obrovitá pěst dopadla na jeho obličej s nevídanou silou. S třeštící hlavou zakolísal, ale stačil ještě instinktivně uhnout direktu, který se otřel o jeho pravé ucho. Mike se znovu vrhl do útoku se svou obvyklou prudkostí. Mark kontroval a udeřil zločince spojenými pěstmi těsně pod opasek. Vzduch se svištěním vyrazil z plic jeho protivníka. Na jeho vyřazení z boje to však nestačilo. Otřesený Mike se neuvěřitelně rychle vzpamatoval a dal se znovu do boje. Pozemšťan se sice vyhnul jeho pravačce, ale úder levičkou, který okamžitě následoval, dopadl na jeho oko. Na oplátku zasáhl malíkovou hranou protivníkovu krční tepnu, což mělo za následek, že již tak zrudlá tvář Mikea ještě více zbrunátněla. Mark se pokusil poněkud poodstoupit a zvětšit tak vzdálenost od svého protivníka, ale malé rozměry místnosti mu v tom zabránily. Mike se na něj vrhl s divokým řevem a roztaženými pažemi. Zajatec neměl jinou možnost, než se nechat porazit na záda. Nevzdoroval proto zuřivému nájezdu, ale naučeným chvatem udělal kotoul vzad. Napjatýma nohama, které se opřely o břicho útočníka, přitom odhodil zuřivce za sebe. Ten narazil hlavou do příčky tak prudce, až zadrnčela. S divoce bijícím srdcem a těžce oddychujíc se Mark zvedl. A ocitl se tváří v tvář dalšímu banditovi, který si mohl zdravou rukou přidržovat vykloubené rameno. Protože nemohl použít paže, vykopl proti Markovi alespoň koleno. Ten nastavil nepříliš účinnému úderu stehno a zasáhl pravačkou útočníkovu bradu. Muž se v bezvědomí zhroutil na zem. Hlasité supění přinutilo Marka, aby se otočil. Mike se připravoval k novému útoku. Vypadal příšerně. Z obou rozbitých obočí mu po obličeji crčela krev. Mark, vyčerpaný nerovným bojem, nestačil uhnout a byl odmrštěn do rohu místnosti. Byl v pasti. Kolmé stěny mu znemožňovaly jakýkoliv manévr. A jeho nepřítel, s očima planoucíma nenávistí, stál necelý metr od něho. Prudký úder vyrazil pozemšťanovi dech, stačil však ještě pěstí pravé ruky bolestivé zasáhnout protivníkovo zakrvácené oko. Mike se proti němu tyčil v celé své výšce a znemožňoval mu sebemenší pohyb. Mark ucítil ostrou bolest v žaludeční krajině. Jeho vědomí se začalo rozplývat v závoji rudé mlhy. Těsně před očima spatřil Mikeův obličej, skřivený nepříčetným výrazem. Trhl prudce hlavou dopředu. Dal do toho úderu veškerou energii, která mu ještě zbývala. Ozval se zřetelný praskot drcené kosti. A pak se Mark propadl do prázdnoty. V tu chvíli se otevřely dveře a na prahu stál Fersen. Pane bože! Idioti! Otočil se k muži, který stál za ním a rozkázal, jdi pro pomoc a zavolej doktora. Nemůžeme potřebovat, aby tu skapal. Po půl hodině dorazil do Fersenovy kanceláře lékař, malý, tělnatý muž s kulatým obličejem. Nechci vědět, co se tu stalo, řekl suše. Udělám jen svou práci, to je všechno. Nic jiného se od vás nežádá, doktore, odpověděl Fersen smířlivým hlasem. Jak to s nimi vypadá? Tenhle muž je pořádně zbitý. Ale přijde rychle k vědomí. Má na těle hodně krevních výronů, ale vnitřní zranění žádné. A ostatní. Al je už na nohou. Zítra bude v pořádku. Ale Lého a Mikea musíte převést do nemocnice. Lé má vykloubené rameno, Mike je na tom ještě hůř. Je zmlácený až hrůza a obávám se, že utrpěl zlomeninu spodiny lebeční. Fersen lékaři s křečovitým úsměvem poděkoval a dodal, náklady jdou samozřejmě na můj účet. Když doktor odešel, zavolal své muže. Igore, dovedete Stonea do sklepa. Třeba se při pohledu na něj ta holčička obměkčí. Elsa vykřikla hrůzou, když uviděla, jak dva pochopové hodili na zem Markovo bezvládné tělo. Marku, Marku, volala ho a ztratila na chvíli svůj klid. Juko ji uklidnil, jen omdlel. Zdá se, že to není tak vážné. Tep je pravidelný. Věřte mi, slečno, díky praktikování bojových umění v naší zemi se v určitých věcech dobře vyznám. Skutečně, za chvíli se Mark začal probírat z bezvědomí. Potlačil zasténání, když se snažil nadzvednout. Elsa mu položila na čelo mokrý kus plátna a Iuko mu podal pohár vody. Díky, zašeptal Mark a zavřel oči. Potřebuji se trochu vyspat. Pak to bude dobré. Elsa by byla raději, kdyby zůstal vzhůru, ale ujistil ji, trocha spánku mě určitě postaví na nohy. Nemohl jí přece všechno vysvětlovat. Při své výpravě na planetu Rick potkal šarmantní mladou ženu, která vypadala na 35, ale ve skutečnosti jí bylo 200 let. Mark jí zachránil život a ona ho za to seznámila s biologií svého druhu. Proto se teď jeho organismus mohl ve spánku regenerovat 10x rychleji, než tomu bylo u ostatních smrtelníků. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.